Гаворыць радыё Свабода. У праскай студыі з вамі Вячаслаў Ракіцкі. Добры дзень. Сёння панядзелак, 6 кастрычніка, у Менску 7 гадзіна. Сёння сярод інша мы пагаворым пра візіт у Менск расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна і пра яго меркаваную сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. Пра намер генеральнай пракуратуры ўнесці змены ў закон аб псіхіятрычнай дапамозе насельніцтву і даведаемся, чаму горад не здымаюць фільм пра Магілёў. Вы пачуеце размову з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, хімікам-тэхнолігам з Наваполцкага акцыянернага таварыства «Палімір» Уладзімірам Кунцэвічам. Прагучаць сталыя ранішнія рубрыкі, агляд прэсы і бліц-аналіз. Але спачатку я пазнаёмлю вас з міжнароднымі навінамі. Вакол свету за 100 секундаў. Урады еўрапейскіх краінаў робяць актыўныя захады, каб не пацярпелі крах фінансавыя інстытуты. Урад Нямеччыны абвясціў, што гарантуе бяспеку прыватных банкаўскіх укладаў. Раней пра гарантыю прыватных банкаўскіх укладаў абвясцілі ўрады Ірландыі і Грэцыі. Расія пачала вывад сваіх войскаў з тэрыторыі Грузіі ў адпаведнасці з дамовамі аб замірэнні паміж Масквой і Тбілісі. Расійскія вайскоўцы ў нядзелю дэмантавалі свой першы блокпост у буфернай зоне каля паўднёвай Асетыі. Кандыдат на пасаду прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама абвінаваціў свайго суперніка, кандыдата ад рэспубліканцаў Джона Маккейна, у выкарыстанні брудных метадаў перадвыбарчай барацьбе. Менавіта так адрэагаваў Абама на выпад рэспубліканскага кандыдата на віцэ-прэзідэнта Сары Пэйлін, якая заявіла пра ягоныя сувязі з тэрарыстамі. У Іраку афіцыйна завяршылася знаходжанне польскага вайскова кантынгенту на цырымоніі Уэд-Дзіванія на поўдні краіны, на якую прыбылі прадстаўнікі іракскіх уладаў сілаў кааліцыі. Міністр абароны Польшчы Богдан Кліх заявіў, што рашэнне аб удзеле Польшчы ў вайне ў Іраку было правільным. У Швецыі пачынаюць абвяшчаць імёны лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі, сёння стане вядомы першы лаўрэат у галіне медыцыны. Папа Бенедыкт XVI пачаў акцыю «Біблія днём і ноччу», арганізаваную італьянскай тэлевізіяй. Болей як сем сутак 2000 вернікаў хрысціянаў будуць без перапынку чытаць раздзелы са старога і новага запаветаў. Моцны землятрус адбыўся ў Цэнтральнай Азіі, пра ахвяры разбурэнні не паведамляецца. Паводле дадзеных амерыканскіх сейсмолігаў, самыя моцныя штуршкі да 7 баляў зарэгістраваныя на поўдні Кіргістану. Штуршкі меншай магнітуды адчуваліся ў Таджыкістане, Узбекістане і на паўночным захадзе Кітаю. Я пазнаёміў вас з выпускам міжнародных навінаў, і зараз я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Абламейку. Калі ласка, Сергей. Дзякуй, Вячаслаў. Вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Генеральная прокуратура рыхтуецца ўнесці змену ў закон аб псіхіятрычнай дапамозе насельніцтву. Праваабаронцы лічаць, што змены ў законе могуць выкарыстоўвацца супраць актывістаў апазіцыі. Сёння ў Менску чакаюць Уладзіміра Пуціна. Расійскі прэм'ер-міністр прылятае ў Беларусь для ўдзелу ў пасяджэнні Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы. Чаму кінастудыя «Беларусьфільм» здымае кіно пра Магілёў у Горадні? І пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 12-14, у Горадні плюс 10-12, у Віцебску плюс 15-17, у Гомелі плюс 17-19, у Магілёве плюс 18-20, у Менску 13-15 градусаў цяпла. Па ўсёй краіне без ападкаў, толькі ў Гомелі дождж. У Менску кругласутачна працуе тэлефон-аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7 гадзін 4 хвіліны. Сёння ў Менску чакаюць Уладзіміра Пуціна. Расійскі прэм'ер-міністр прылятае ў сталіцу Беларусі для ўдзелу ў пасяджэнні Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. У кіраўніка расійскага ўраду запланаваная таксама сустрэча з Александрам Лукашэнкам. Пра што яны будуць гаварыць? Расказвае Уладзімір Глот. Сустрэча Владзіміра Пуціна з Александрам Лукашэнкам выклікае куды больш цікавасці параўнальна з саюзнымі справамі. Тым больш, што яшчэ два тыдні таму ў Менску афіцыйна распаўсюдзілі інфармацыю пра тое, што расійскі прэм'ер просіць асабістыя размовы з кіраўніком беларускай дзяржавы. Беларускія палітолагі ды іхныя маскоўскія калегі, якія займаюцца беларускімі справамі, твердзяць, высокі госць, сімвалічна кажучы, паставіць перад беларускім кіраўніком вагі. На адной шалі будуць ляжаць ільготны крэдыт і нізкі цены газу, на другой – признание Беларусью державного суверенитету Паўднёвай Асетии и Абхазии, а так само свободный доступ российского капиталу на Беларусь. Менский политолог Олесь Логвинец так само каже, что вокруг этого и пойдет гандаль. Я думаю, что Россия сапраўды вельми моцно чекает от Беларуси, она это казала в устными своего амбассадора и так само при уладных политологах признание этих самообвешенных республик, которые належат до Грузии. Конечно, что есть погроза, когда сегодняшний белорусский режим признает эти самообвешенные республики, то есть погроза того, что Беларусь будет моцнее привязанная до России. Хотя я думаю, что на сегодняшний день и в ближайшие перспективы навряд ли это признание отбудется, поскольку тут для России есть иные очень важные питания, и я думаю, что она не до конца будет спаливать все мосты, потребуючи только одного этого решения. Размова будет не только про льготный кредит, я думаю, про возможности приватизации для российских компаний, тех белорусских предприятий, которые собираются продавать белорусский уран и так далее. Беларусь уже довольно протяглый час ведет перемовы с Россией об отримании льготного кредита у памеры 2 миллиарда доляров. Новый министр финансов Беларуси Андрей Харковец литерально три дни тому у размове с журналистами у палате представников выказал свое меркование на конт отримания такого кредита. Мы будуем сумесную союзную державу, и тому, зразумела, российскому боку неабыякова тое, что отбывается у нашей краине. Было заявлено на высшейшем узроўні, что при необходимости Российская Федерация нас подтримает. Пытание только у терминах, суме и на каких умовах этот кредит дадуть. Это теперь и обмерковывают эксперты. До нас приезжает министр финансов России господар Кудрин, и мы плануем наступный раунд перамоваў на эту тему. Мы планируем следующий раунд переговоров по этой тематике. Еще одна болючая тема – цены на российский газ. Беларусь настойвае, каб у наступным годзе Расія прадавала яго па 140 даляраў за кожную тысячу кубаметраў. Расійскі амбасадар Александр Сурыкаў у мінулую пятніцу не выключыў, што цана можа ўзрасці да 250 даляраў. Аглядальніца Таціана Манёнак, якая стала займаецца гэтай тэмай, прагназуе вялікую складанасць газавых перамоваў. Таму што для Беларусі важна не толькі дамовіцца па кошту газу на будучы год, але ж і дамовіцца на бліжэйшыя некалькі годов. Зусім недавно премьер белорусский Федор Сидорский заявил об тем, что максимальный кошт, это 140 доляров, и он заходит с тех попередних прогнозов российского министерства экономического развития. И они тогда робили эти прогнозы и не уличивали, как будет разгортываться ситуация на нафтовом рынку, что кошт нафты инкливо подвысится. Зусім иншая ситуация. Теперь, а лишь белорусский бок, и он, не глядя на эту ситуацию, все ж таки вось потребуя, каб гэты кошт был менавіта таким, як было калісьці записано в конце 2006 года. Гэта было меркаванне Таціаны Манёнак, з ёй гутарыў Уладзімір Глот. Нагадаю, сёння ў Менску чакаюць з візітам расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна. А заўтра, дарэчы, ў Менск прыедзе старшыня АБСЕ, міністр замежных справ Фінляндыі Александр Ступ. А ці прызнае Захад беларускія выбары і новы парламент? Ці адбудзецца нармалізацыя адносінаў паміж Захадам і афіцыйным Менскам? У прыватнасці, ці будуць знятыя візавыя і эканамічныя санкцыі? Як пасля стасункі Беларусі з Захадам паўплываюць на яе стасункі з Расіяй? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кірыл Коптыш, з Берліну Марцін Шан. Гэтую праграму слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Генеральная прокуратура разглядае пытанне пра ўнясенне змену ў закон аб псіхіятрычнай дапамозе насельніцтву. Паводле афіцыйнай інфармацыі, змену ў закон закрануць толькі псіхічна хворых людзей, схільных здзяйсняць супрацьпраўныя дзеянні. Праваабаронцы ж лічаць, што змены ў законе могуць выкарыстоўвацца і супраць актывістаў апазіцыі. Падрабязнасці ў матэрыяле нашага магілёўскага журналіста. Пра змены ў законе о психіатрычнай дапамозе паведаміў галоўны судмедэксперт Беларусі Юрый Гусакоў. Паводле яго, дзяржаўная служба медычных судовых экспертызаў на замову генеральнай прокуратуры рабіла аналіз злачынстваў, здзейсненых психічна хворымі людзьмі. Па выніках аналізу і паўстала неабходнасць карэктыроўкі закону. Спадар Гусакоў заяўляе, што меркаваныя змены не могуць быць інструментам палітычнага пераследу. Дзела ж не ідзёт о людзях здаровых. Речь идет о людях психически больных. Поэтому какие-то аналогии с тем, о чем вы говорите, здесь по меньшей мере неуместны. А вот контроль за этими больными людьми, когда у них наступают сезонные обострения, был более эффективным. С Юрием Гусаковым не сгаджается белорусский правооборонца Владимир Лапкович. Его насцярожвае, что инициатива по внесению измены у медичный закон, агучаная не от имя Министерства аховы здоровья, а лес прокуратуры. У гэтым ён бачыць нядобры знак для грамадства. У грамадстве, якое з'яўляецца непразрыстым, дзе няма грамадзянскай супольнасці, канечна, ёсць магчымасці па-рознаму выкарыстоўваць розныя законы. Са сваёй практыкі як праваабаронцы хачу адзначыць, што большасць законаў, якія прымаюцца ў Беларусі, яны скіраваны не на абарону правоў і свабод грамадзян, наадварот, асабліва законы, якія можна выкарыстаць для палітычнага ціску. Беларускія праваабаронцы твердзяць, што імі зафіксаваныя каля дзясятка выпадкаў, калі для ціску на актывістаў апазіцыі выкарыстоўвалі псіхіятрычныя лякарні. Найбольш гучны розгалас атрымала гвалтоўная шпіталізацыя Крысціны Шацікавай у сакавіку 2007 году. Пасля амаль трохдзённага зняволення ў магілёўскай вар'ятні медычная камісія не ўстанавіла фактаў, якія б сведчылі пра неабходнасць шпіталізацыі і пастанавіла выпісаць актывістку. Магілёўскі медык Васіль Аўраменка зазначае, што беларуская псіхіятрыя закрытая для грамадства сфера. У краінах Еўропы, кажа спадар Аўраменка, ситуация абсолютно іншая. Например, у нас там министерство загадывало всем, а там этим занимаются лекарские ассоциации. Вот не могу с этой жесткой централизацией, как у нас. Но я уже не кажу про то, что там есть прозрыстость, открытость для журналистов, для средств массовой информации. Там есть опыт на такие вот факты, которые порушали закон, звичайное функционирование. Наступство, конечно, за все это там неприемное для тех, кто спробовал некие такие супрацьправные деяния робить. Што да Крысціны Шацікавай, то яна дагэтуль намагаецца пра суд знайсці і пакараць вінаватых у прымусовай шпіталізацыі. Аднак марна. У судзе ўдалося высветліць адзінае, што нагоды для шпіталізацыі сталася нібыта ананімка суседзяў, якія даводзілі міліцыі, што Шацікава сацыяльна небяспечная асоба. Генеральная прокуратура, нагадаю, рыхтуецца ўнесці змены ў закон аб псіхіятрычнай дапамозе насельніцтву. Праваабаронцы лічаць, што змены ў законе могуць выкарыстоўвацца і супраць актывістаў апазіцыі. З вамі Радыё Свабода. 7:13 у Менску. І зараз размова з нашым грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, хімікам-тэхнолагам з Наваполацкага акцыянернага таварыства «Полімер» Уладзімірам Кунцэвічам. Яму 43 гады, ад самага пачатку нацыянальна-дэмакратычнага адраджэння ўвайшоў у Беларускі народны фронт, быў адным са стваральнікаў тамтэйшай суполкі ТБМ. Сёння чарговы грамадскі рэдактар расказвае пра вытокі сваёй беларускасці і пра тое, ці проста пачувацца беларускамоўным у тэхнічным калектыве. З Уладзімірам Кунцэвічам гутарыць журналіст Александр Уліцёнак. Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. Спадар Уладзіміра, якая ваша адукацыя? Закончил Новополоцкий политехнический институт, а потом еще закончил аспирантуру. И зараз вы? Працую на вытворчем объединении «Полимир» майстром, химик-технолог. Откуда в таком разе у вас выдатная белорусская мова? У нас у семьи выховывалось этой батьками, а потом я служил у войску, у городе Архангельску туда и занесло. Вот. И там я отчув вот эту потребу, я одразу почав листы писать сюда на родиму, только по-белорусски. Вот. Ти складана практиковаться у белорусской мове, працуючи у техничном, так бы мовить, осяродку? Я тогда уже со студентами спробовал. Шукали и терминологию, и знаходили, и писали все по-белорусски. На праце, конечно, всю документацию, ну, не выпадая вести по разных причинах. Але, как бы, таких великих проблем у нас нема. У конца Советского Союза, когда человек в городе размовляет по-белорусски, колхозником называли, то зараз тебе могут назвать кем за угодно. Навод фашистом, але не колхозником. Там, ты интеллигент, можно занадто много ведаешь, але уже вот николи не назовут той, кто размовляет по-белорусски, это колхозником. Этого нема. нема вышэйшай адукацыі на беларускай мове, нема перспектывы, нават тыя вот школьнікі, ім потым некуды падацца з гэтай беларускай мовы, акрамя вучыцца на якую філалогію. Бо технічных адукацій сапраўды нема на беларускай мове. Ось, вот в этом ёсць праблема, на жаль. Вы чулі беларускую мову ад некага з прэтэндэнтаў на мандат беларуская парламентарыя? Ну, у Новополоцку якраз у нас была кандидатка, якая не з тых, хто перевыхавалася у беларусаў. Вот это якраз тыя людзі, якія сябе адчуваюць ад Бога да Курил. А як вы шукаеце падыход да рускамоўных людзей? Калі я вот сустракаюся першы раз з чалавекам там, я разумею, што ён не будзе са мной размаўляць беларуску. Але ці ў краме, ці дзе-небудзь, я заўсёды яму кажу, калі ласка. І вось гэта слова ўсё, яны па-іншаму зусім ставяцца. Пасля гэтага слова калі ласка, ўсё, людзі мякчеюць. Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. З грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, майстрам, хімікам-тэхнолагам з Наваполацкага акцыянернага таварыства «Палімір» Уладзімірам Кунцэвічым гутарыў Александр Байчун. Вы слухаеце радыё «Свабоды» і зараз Вячэслаў Ракіцкі нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Сёння ў Менск прыбывае прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін. Ён возьме ўдзел у паседжанні Савету міністраў гэтак званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. У кіраўніка расійскага ўраду запланаваная таксама сустрэча з Александрам Лукашэнкам. Чакаюцца, што бакі абмяркуюць пытанні паставак расійскага газу і выдзялення Беларусі новага крэдыту. Дзейны старшыня АБСЕ, міністр замежных справаў Фінлянды Александр Ступ наведае Менск у аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня АБСЕ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Ступа прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Амерыканская акторка і спявачка Стэфані Пан і аўстралійская акторка Эстер Мугабі, якія прыляцелі ў Беларусь на запрашэнне беларускага свабоднага тэатру, учора ўвечары былі затрыманыя на лётнішчы Менск-2. Беларускія памежнікі паведамілі акторкам, што яны знаходзяцца ў спісах неўязных у краіну. Цяпер яны знаходзяцца на лётнішчы ў чаканні самалёту на Прагу-Амстэрдам, які будзе толькі ў аўторак. Пра гэта прэсаваму цэнтру Хартыі 97 паведаміў кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Паводле вынікаў студзеня-верасня 2008 году Беларусь стала адной з 8 краін былога СССР, дзе знізіўся афіцыйны курс даляра ЗША да нацыянальнай валюты. Такі вынік праведзена Белапан параўнання курсаў валютаў на 31 снежня 2007 году і 30 верасня 2008 году. Гэтымі выходнымі ў Лідзе адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся лідскі гістарычна-мастацкі музей. У ім экспануецца выстава, прысвечаная вялікаму князю Гедыміну, які ў 1323 годзе пачаў будаваць лідскі замак. Вячэслаў Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 12-14, у Горадні плюс 10-12, у Віцебску плюс 15-17, у Гомелі плюс 17-19, у Магілёве плюс 18-20. У Менску 13-15 градусаў цяпла, па ўсёй краіне без ападкаў, толькі ў Гомелі дождж. А зараз Галіна Бакунчык раскажа пра меркаваныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі. Сёння 6 кастрычніка у рамках пасяджэння саюзнага ўраду ў Менск прыбывае прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін. Пра магчымы змест перамоў паміж Уладзімірам Пуціным і кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім гаворыць палітолаг Андрэй Фёдараў. Мяркую, што будзем, канешне, абмяркоўвацца прынцыповыя пытанні глыбаковых узаемаадносінаў. Перш за ўсё будуць ціснуць на прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Цурыкаў заявіў 250 даляраў за газ на наступны год. Гэта нават не шантаж, гэта адкрытая пагроза. Менавіта ў гэтым рэчышчы і будзе ісці гаворка. Таксама сёння ў сядзібе партыі БНФ адбудзецца прэсавая канферэнцыя Галіны Сямдзянавай. Гэта будзе яе справаздача перад журналістамі як прадстаўніцы партыі БНФ у Цэнтральнай выбарчай камісіі. У аўторак 7 кастрычніка адбудзецца сход Менскай гарадской арганізацыі моладзі БНФ. Ён будзе папярэднічаць з'езду моладзевага крыла партыі, кажа старшыня аргкамітэту з'езду Рыгор Цісецкі. Для таго, каб з'езд сапраўды прымаў кардынальна важнае рашэнне, ад якіх будзе залежыць далейшае будучыня моладзевай арганізацыі нашай, мы павінны 7-га на гэты сход прадставіць як мага больш цікавых, як мага больш канструктыўных маладзёнаў. У сераду 8 кастрычніка ў Еўрапарламенце будзе разглядацца сітуацыя ў Беларусі пасля непрызнання міжнароднай супольнасцю вынікаў парламенцкіх выбараў. Перад дэпутатамі Еўрапарламенту выступіць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, паведамляе дарадца Алесь Лагвінец. Ён будзе выступаць перад дэлегацыяй па стасунках з Беларусі. Хутчэй за ўсё будзе абмеркаванне рэзалюцыі па Беларусі. Таксама ў сераду 8 кастрычніка ў Менску адбудзецца паседжанне прэзідыуму палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У парадку дня план дзеянняў дэмсілаў на бліжэйшую перспектыву. Таксама ў сераду ў сядзібе партыі БНФ пройдзе дыскусійны клуб пад назвай «Дыялёг захаду з рэжымам». Экспертамі падчас дыскусіі будуць выступаць намеснік старшыні партыі Вінцук Вячорка і палітолях Андрэй Фёдараў. Галіна Абакунчык расказвала пра меркаваныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі. Пазней у нашай праграме мы працягнем расказ пра падзеі, якія чакаюцца ў наступныя 6 дзён. Вы слухаеце Радыё Свабода. Шаноўныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода о 18 гадзіне менскага часу пачынае вяшчанне беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат. Сёння нашы калегі прапануюць. Сёння на Белсаце. А 21.15 з цыклу «Хто ёсць кім?» Рэпартаж Міхаіл Валозін, бард і літаратар. А пазней, а 21.35 «Цудоўныя гады паскуднага жыцця» аповесць пра каханне і творчыя пакуты маладога чэшскага пісьменніка. І ўрэшце, а 23.15 сустрэча з дасціпнай адвакаткай Элі Макбіл. Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце! Гэта было тое, што сёння вы пачуеце на Белсаце, а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг. І для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. Вы слухаеце «Свабоду», менскі час 7.22, і зараз на чарзе аўтарская праграма з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гостем гэтага тыдня будзе Олег Дашкевіч. Гэты унікальны чалавек чым толькі не займаецца. Ён больш вядомы як рэжысэр-кінадакументаліст, але пісаў цудоўныя казкі для нашай нівы 90-х гадоў, рабіў бліскучыя радыёэсэі для нашага радыё, а таксама некалі складаў песні. У беларушчыну Олег Дашкевіч прыйшоў з Інстытуту фізічнай культуры і спорту. Звычайна людзі ў беларушчыну прыходзяць з гістфаку, з філфаку, з філасофскага факультэту. А як цябе занесла з інстытуту фізічнай культуры, які ты сканчаў, наколькі я памятаю, па класу бокса? Ну, тады час такі быў, што шмат каго заносіла ў беларушчыну. Мой інстытуцкі стаж прыпаў на курапаты, на там мітынгі на стадыёне «Дынама», на ўсе гэтыя вельмі цікавыя на той час рэчы. Так и занес. И думаю, что я не один из института физкультуры, который потрапил. Ну, потому что это было актуально. Мне завжды здавалася, что наш спорт завжды стоит неяк у далечыні от усяго национального. адмовы ад культуры, ён займаецца выключна сваімі дасягненнямі, метрамі, секундамі, рынгамі і таймамі. Але такое паняцце як нацыяналізм для нашых спартсменаў нешта абсалютна чужое. Я памыляюся? Ж памыляешся, не толькі ты памыляешся, а памыляліся шмат хто, тыя людзі, которые ўзначальвалі той нацыянальна-дэмакратычны рух, не лічылі, што спорт это перыферыя. Спорт – это технология, технология вельми сучасная. Коли ты этого не усведомляешь, это кепско. Спортовцы – это выбитные люди, потому что не талиновитый человек не может быть чемпионом олимпийских гульнов. Выпадковая сустреча, скорый поезд, ночь, вагон СВ. Выпадковая сустреча, ледь осветлена, купе. І пад грук ад колаў цягнецца размова за ўспамінам успамін. Людзі падзеі, сплыўшыя надзеі, цыгарэтны дым. І пад грук ад колаў цягнецца размова за ўспамінам успамін. Людзі падзеі, сплывшыя надзеі, цыгарэтны дым. Палустанкі, палустанкі у забытых шклянках, соннае шампанскае. Толькі тым дваім не спіцца, дзе сіняя сініца з рук пархнула на якой станцыі. І шукаюць скрушна хоць бы цень ад гэтай птушкі, уздарыўшыся выпадковасці, погляд сумнай усмешкай, непрыгожай, канешне, сумнаю сваёй прыгожасцю. І шукаюць скрушна хоць бы цень ад гэтай птушкі, уздарыўшыся выпадковасці, сумною усмешкой, я пригожу, конечно, сумною своей пригожестью. Я коростала ей льдинки, две блакитные слезинки, я утриманная, не складается у их нежный. Ён адзін, яна адна. І над смуткам гэтым забубеннага паэта верш лунае ў імгле. Ва ўнісон зімовай ночы не чутно шапочаць вочы, шагане ты мая, шагане. Над смуткам гэтым забубеннага паэта верш лунае ў імгле. Ва ўнісон зімовай ночы не чутно шапочаць вочы, шагане ты мая, шагане. Выпадковая сустрэча і здалося знічкай, бліснула сінічка синяя. Нечаканая адліга теплым дождикам по крыгам хлынула. И ломае крыгі нечаканая адліга. Что далей? Богу ведом. А можа, ты выходишь? Я выходжу. Ну, до сустрэчы у адбліжны месяц вадалей. І ламае крыгі нечаканая адліга. Што далей? Богу ведам, а можа, ты выходзіш, я выходжу. Ну, да сустрэчы у адбліжны месяц вадалей. Нечаканыя адлігі надараюцца сярод зімы. випадкової зустрічі, бо цьому зімку подих весновий. Нечеканий відлігі надираються серед зими. Випадкової зустрічі, бо цьому зімку подих весновий. Шановні слухачі, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52. У ефіры «Радыё Свабода», у студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка. Вітаем усіх, хто настроіўся на нашы хвалі а 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра візіт у Менск расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна і пра яго меркаваную сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. І даведаемся, чаму ў горадні здымаюць фільм пра Магілёў. Але спачатку я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму. Вакол свету за 100 секундаў. Урады еўрапейскіх краінаў робяць актыўныя захады, каб не пацярпелі крах фінансавыя інстытуты. Урад Нямеччыны абвясціў, што гарантуе бяспеку прыватных банкаўскіх укладаў. Раней пра гарантыю прыватных банкаўскіх укладаў абвясцілі ўрады Ірландыі і Грэцыі. Расія пачала вывад сваіх войскаў з тэрыторыі Грузіі ў адпаведнасці з дамовамі аб замірэнні паміж Масквой і Тбілісі. Расійскія вайскоўцы ў нядзелю дэмантавалі свой першы блёкпост у буфарнай зоне каля паўднёвай Асетыі. Кандыдат на пасаду прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама абвінаваціў свайго суперніка, кандыдата ад рэспубліканцаў Джона Маккейна, у выкарыстанні брудных метадаў перадвыбарчай барацьбе. Менавіта так адрэагаваў Абама на выпад рэспубліканскага кандыдата на віцэ-прэзідэнта Сары Пейлін, якая заявіла пра ягоныя сувязі з тэрарыстамі. У Іраку афіцыйна завяршылася знаходжанне польскага вайсковага кантынгенту на цырымоніі ў Эд-Дзівані на поўдні краіны, на якую прыбылі прадстаўнікі іракскіх уладаў у сілаў кааліцыі. Міністр абароны Польшчы Богдан Кліх заявіў, што рашэнне аб удзелі Польшчы ў вайне ў Іраку было правільным. У Швецыі пачынаюць абвяшчаць імёны лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі. Сёння стане вядомы першы лаўрэат у галіне медыцыны. Папа Бенедыкт XVI пачаў акцыю «Біблія днём і ноччу», арганізаваную італьянскай тэлевізіяй. 7 суток болей як 2000 вернікаў хрысціянаў будуць без перапынку чытаць раздзелы са старога і новага запаветаў. Моцны землятрус адбыўся ў Цэнтральнай Азіі. Пра ахвяры разбурэння не паведамляецца. Паводле дадзеных амерыканскіх сейсмолягаў, самыя моцныя штуршкі да 7 балаў зарэгістраваныя на поўдні Кіргістану. Штуршкі меншай магнітудай адчуваліся ў Таджыкістане, Узбекістане і на паўночным захадзе Кітаю. Вячаслав Ракіцкі, «Вакол свету» за 100 секундаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў Менску 7:33. Зараз яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Сёння ў Менску чакаюць Уладзіміра Пуціна. Расійскі прэм'ер-міністр прылятае ў Беларусь для ўдзелу ў пасяджэнні Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Нямеччына адзначае 18-ю гадавіну аб'яднання. 3 кастрычніка 90-го году былая ГДР увайшла ў склад Федэратыўнай Рэспублікі Нямеччына. Чаму кінастудыя «Беларусьфільм» здымае кіно пра Магілёў у горадні? І пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 12-14, у горадні плюс 10-12, у Віцебску плюс 15-17, у Гомелі плюс 17-19. Найцяплей у Магілёве плюс 18-20. У Менску 13-15 градусаў цяпла, па ўсёй краіне без ападкаў, толькі ў Гомелі дождж. У Менску кругласутачна працуе тэлефон на аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленні дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавяць вашы думкі на любую тэму. Вы слухаеце «Свабоду», менскі час 7:34. Сёння ў Менску чакаюць з візітам прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Расійскі прэм'ер прылятае ў сталіцу Беларусі для ўдзелу ў пасяджэнні Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы. У кіраўніка расійскага ўраду запланаваная таксама сустрэча з Александрам Лукашэнкам. Пра што яны могуць гаварыць? Расказвае Уладзімір Глот. Сустрэча Уладзіміра Пуціна з Александрам Лукашэнкам выклікае куды больш цікавасці параўнальна з саюзнымі справамі. Тым больш, што яшчэ два тыдні таму ў Менску афіцыйна распаўсюдзілі інфармацыю пра тое, што расійскі прэм'ер просіць асабістай размовы з кіраўніком беларускай дзяржавы. Беларускія палітолагі ды іхныя маскоўскія калегі, якія займаюцца беларускімі справамі, цвердзяць, высокі госць, сімвалічна кажучы, паставіць перад беларускім кіраўніком вагі. На адной шалі будуць ляжаць ільготны крэдыт і ніз цены газу, на другой – признанне Беларусю державного суверенитету Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а так само свободный доступ російського капіталу на Беларусь. Менский політолях Олесь Логвінец так само каже, що вакол гэтага і пойде гандаль. Я думаю, що Росія саправды вельмі моцна чакае ад Беларусі, яна гэта казала вуснамі свайго амбасадара і таксама пры ўладных палітолагах прызнання гэтых самаабвешчаных рэспублік, якія належаць да Грузіі. Відавочна, што ёсць пагроза, калі сённяшні беларускі рэжым прызнае гэтыя самаабвешчаныя рэспублікі, то ёсць пагроза таго, што Беларусь будзе мацней прывязаная да Расіі. Хаця я думаю, што на сённяшні дзень і ў бліжэйшыя перспектывы наўрад ці гэтае прызнанне адбудзецца. Паколькі тут для Расіі ёсць іншыя вельмі важныя пытанні, і я думаю, што яна не да канца будзе спальваць усе масты, патрабуючы толькі аднаго гэтага рашэння. Размова будзе ісці не толькі пра льготны крэдыт, я думаю, пра магчымасці прыватызацыі для расійскіх кампаніяў, тых беларускіх прадпрыемстваў, якія збіраюцца прадаваць беларускі ўрад і гэтак далей. Беларусь ўжо даволі працяглы час вядзе перамовы з Расіяй аб атрыманні льготнага крэдыта ў памеры 2 мільярды даляраў. Новы міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец літаральна тры дні таму ў размове з журналістамі ў палаце прадстаўнікоў выказаў сваё меркаванне наконт атрымання такога крэдыту. Мы будуем сумесную саюзную дзяржаву, і таму зразумела расійскаму боку неабыякава тое, што адбываецца ў нашай краіне. Было заяўлена на вышэйшым узроўні, што пры неабходнасці Расійская Федэрацыя нас падтрымае. Пытанне толькі ў тэрмінах, суме і на якіх умовах гэты крэдыт дадуць. Гэта цяпер і абмяркоўваюць эксперты. Да нас прыязджае міністр фінансаў Расіі спадар Кудрын, і мы плануем наступны раунд перамоваў на гэтую тэму. Яшчэ адна балючая тэма – цэны на расійскі газ. Беларусь настойвае, каб у наступным годзе Расія прадавала яго па 140 даляраў за кожную тысячу кубаметраў. Расійскі амбасадар Александр Сурыкаў у мінулую пятніцу не выключыў, што цана можа ўзрасці да 250 даляраў. Аглядальніца Таціана Манёнак, якая стала займаецца гэтай тэмай, прагназуе вялікую складанасць газавых перамоваў. Таму што для Беларусі важна не толькі дамовіцца па кошту газу на будучы год, але ж і дамовіцца на бліжэйшыя некалькі гадоў. Зусім нядаўна прэм'ер беларускі Святослав Сідорскі заявіў аб тым, што максімальны кошт, гэта 140 даляраў, ён зыходзіць з тых папярэдніх прагнозаў расійскага міністэрства эканамічнага развіцця. Яны тады рабілі гэтыя прагнозы і не ўлічвалі, як будзе разгортвацца сітуацыя на нафтавым рынку, што кошт нафты імкліва падвысіцца. Зусім іншая сітуацыя цяпер, але ж беларускі бок, ён, нягледзячы на гэтую сітуацыю, ўсё ж такі вось патрабуе, каб гэты кошт быў менавіта такім, як было калісьці запісана ў канцы 2006 года. Гэта было меркаванне Таццяны Манёнак, з ёй гутары Уладзімір Глот. Нагадаю, сёння ў Менску чакаюць з візітам расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна. А заўтра, дарэчы, ў Менск прыедзе старшыня АБСЭ, міністр замежных спраў Фінляндыі Александр Ступ. Вы слухаеце радыё «Свабода», менскі час 7:38. У горадні кінастудыя «Беларусьфільм» здымае чарговы фільм пра вялікую айчынную вайну. Незвычайнасць у тым, што здымаюць абарону чырвонай арміі Магілёва ў 41-м годзе ад нямецкіх войскаў, а на Нёмане фарсіраванне Дняпра, прычым фільмуюць у кастрычніку ліпеньскія падзеі. Атрымліваецца, што ў Магілёве не засталося натуры. Стужка будзе называцца «Дняпроўскі рубеж». Сцэнар напісаў Алексей Дудараў. Репортаж Сергія Страўцова. Киностудия «Беларусь фільм» зрабіла сабе здымачную пляцоўку ў даволі незвычайным месцы ў старым горадзе на вуліцы Тэльмана, на рагу з вуліцай Гараднічанскай, паміж абласной управай КДБ і міліцыяй. Нанач на здымачнай пляцоўцы пакінута баявая тэхніка. Скажыце, вот вы ведаеце, што кіно не пра Гродна, а пра Магілёў. Да я вообще из Москвы гость, и мне было так интересно посмотреть на зенитку. Я не знаю про законы киноиндустрии, если им так удобнее. Почему нет? Нанач на здымачнай пляцоўцы пакінута баявая тэхніка. Ну, я бачу шафёр палуторкі, мые рукі. Скажыце, як вас зваць? Віктор. Давно ездзіце на ваенных машынах? Ох, все же 35 годов на студии працую. На Беларусь фильме? Так. А ваш броневик ездит или нет? У нас все ездит. А так само вы на броневику сидите? Ну, я тут не на усихе. А немецкий танк еще привезли? Ну, это забили у Борисова по заказу с БТС машины. Не было у нас такого, теперь уже будет. Но он не ездит, не на ходу? На ходу. Коли шофер, так уже и танкист, может быть, или и летчик. Кино универсальное, все люди у нас. Так, а тут появился, я вижу, человек с немецкой пилоткой. Могу вам. На вот мне померить. Я вот не могу знать, мне треба велить и померить. Нет, так это кашевелюра, конечно. На такую голову таки помер досить. У вас пилотка танкиста немецкая. А уже танк угнали. Да, а вы на танку не ездите? Нет, я только хожу рядом. Могилевскую оборону снимаюсь тут, в городе. Для киногруппы ничего незвычайного в этом нема. Али все, что типа, допустим, в Могилеве можно снимать кино или нет? Нет, там нету таких старых домов, уже не осталось. Мы искали же везде. В Могилеве такого нету. Старого города, как в Гродно, нету. Поэтому решили здесь снимать. Ну, вы не первый раз, наверное, пришли уже поглядеть? Не первый. Уже, наверное, раз 20-й. Вам цікаво, что снимает кино? Конечно, цікаво и очень даже. Ну, а вы читали то, что снимает оборону Могилева, а не Гродно? О чем говорить, если в Ленинграде снимают все фильмы о войне? Берлина. Да. Вас это не удивляет. Конечно, жалко, да, что старые районы исчезают потихоньку. Да, очень жалко. Ну, тут уже на совести, как мы начинаем говорить, но... каких-то чиновников. Здымки так само отбудутся на прилеглых улицах исторического центра. В одном месте на вот побудовали декорации, какие, як обещают, у концы узорвуть. Это был репортаж с городни Сергея Стравцова. У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце гутарку з паэткай Татьянай Сапач. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла яе кніга «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладах на ангельскую мову. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостяй рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка Галіна Дубянецкая. Гэты выпуск «Дому літаратара» ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода на гадзінніку 7:41. І цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Для мікрафону Юлія Рымашэўская. Газета «Беларусы і рынак» асвятляюць праблемы вышэйшай адукацыі ў краіне. У артыкуле Ірыны Крыловіч «Кадры патрэбныя краіне» аналізуецца адмысловая дзяржпраграма на 2008-2010 гады і перспектыва да 2015 года. Сутнасць праграмы ў фактычным адыходзе ад прынцыпу бакалаўратура-магістратура, да якой Беларусь пачала пераходзіць у рамках далучэння да балёнскага працэсу, затым ад гэтага працэсу фактычна адмовіўшыся. Меркаванне адмыслоўцаў, як задаволіць кадравы голад у краіне, на старонках выдання. Свежы нумар белых газеты прысвечаны вынікам выбараў у парламент, што прайшлі ў Беларусі 28 верасня. Галоўная інтрыга выбараў, вынікуе рэдактар белых газеты Віктар Марціновіч, у тым, што АБСЕ не прызнала выбары дастаткова дэмакратычнымі. На старонках газеты таксама інтэрв'ю з лордам Бэлам, якога запрасілі ў якасці піар-менеджара палепшыць імідж Беларусі на міжнароднай арэне, распавядае Віктар Марціновіч. Я яму задаваў такія даволі жорсткія пытанні пра тое, ці лічыць ён сам сваёй паразай те вынікі выбараў, якія былі агучаны. Лорд Бел нервова адрэагаваў, ён сказаў, што прэса сабе паводзіла ў гэтую кампанію вельмі некарэктна, ніхто з газетчыкаў не даваў поўнай карціны. Но між тым, што медыйная рэакцыя гэта адно, а добрае дачыненне паміж краінамі гэта другое. Януш Анушкевіч, польскі дэпутат Еўрапарламенту, падзяліўся з Белгазетай сваімі плянамі ў дачыненні да санкцыяў Еўрапарламенту да Беларусі. На ягоны погляд, санкцыі ў бок рэжыму застануцца ў сіле. Але ці знойдуць паразуменне выканаўчыя структуры еўразвязу, пакуль невядома. Газета «Вечерні Брест» распавядае пра сітуацыю на рынку грыбоў. Толькі ў Пружанскім раёне дазвол на збор і загатоўку дзікіх грыбоў ды ягад атрымалі 44 суб'екты гаспадаркі. Але год выдаўся неўраджайны, сведчаць спецыялісты. На Брэшчыне грыбы з'явіліся толькі ў верасні. Прытым не самыя папулярныя ў Еўропе, а менавіта на еўрапейскага пакупніка найперш арыентуюцца буйныя беларускія нарыхтоўшчыкі. На пачатку кастрычніка прыёмныя пункты абласнога спажывецкага саюза нарыхтавалі 8 тонаў грыбоў усіх гатункаў. Гэта мізэрная колькасць параўнальна з 2006 годам і лічбай больш за 100 тонаў. Сённяшнія беларускія газеты аглядала Юлія Рымашэўская. Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. С вамі радыё «Свабода», менскі час 7:44. І зараз Вячаслаў Ракіцкі нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Сёння ў Менск прыбывае прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін. Ён возьме ўдзел у паседжанні Савету міністраў гэтак званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. У кіраўніка расійскага ўраду запланаваная таксама сустрэча з Александрам Лукашэнкам. Чакаецца, што бакі абмяркуюць пытанні паставак расійскага газу і выдзялення Беларусі новага крэдыту. Дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных спраў Фінлянды Александр Ступ наведае Менск у аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня АБСЭ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Ступа прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Амерыканская акторка і спявачка Стэфані Пан і аўстралійская акторка Эстер Мугабі, якія прыляцелі ў Беларусь на запрашэнне беларускага свабоднага тэатру, учора ўвечары былі затрыманыя на лётнішчы Менск-2. Беларускія памежнікі паведамілі акторкам, што яны знаходзяцца ў спісах неўязных у краіну. Цяпер яны знаходзяцца на лётнішчы ў чаканні самалёту на Прагу-Амстэрдам, які будзе толькі ў аўторак. Пра гэта прэсаваму цэнтру «Хартыі-97» паведаміў кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Паводле вынікаў студзеня-верасня 2008 году Беларусь стала адной з 8 краін былога СССР, дзе знізіўся афіцыйны курс даляра ЗША да нацыянальнай валюты. Такі вынік праведзены Белапан параўнання курсаў валютаў на 31 снежня 2007 году і 30 верасня 2008 году. Гэтымі выходнымі ў Лідзе адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся лідскі гістарычна-мастацкі музей. У ім экспануецца выстава, прысвечаная вялікаму князю Гедыміну, які ў 1323 годзе пачаў будаваць лідскі замак. Вячаслаў Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці +12-14, у горадні +10-12, у Віцебску +15-17, у Гомелі +17-19, найцяплей у Магілёве +18-20, у Менску 13-15 градусаў цяпла, па ўсёй краіне без ападкаў, толькі ў Гомелі дождж. І зараз Галіна Абакунчык працягне расказ пра меркаваныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі. У чацвер 9 кастрычніка адбудзецца сустрэча лідараў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва з актывістамі рэгіянальных прадпрымальніцкіх структураў. Галоўнае пытанне парадку дня – прыняцце закону аб прадпрымальніцтве, кажа адзін з лідараў руху ў Барысаве Віктор Гарбачоў. Пачынаем выдвигаць канкрэтна свае требаўня, пачынаем работаць са СМІ, абсуждаем уже план дзействі декабрьскіх мероприятий в случае непрыняцця закона о малым і сэднім бізнесе. У пятніцу 10 кастрычніка ў сядзіве партыі БНФ адбудзецца канцэрт маладых рок-гуртоў. Паведаміў «Свабодзе» адзін з лідараў моладзі БНФ Франак Вячорка. У прыватнасці рок-гурт пераможца фестывалю «Ноч вокалака Дабл», персанальны асабісты праект Ігара Загумёнава «Дагімат» і гурт «Голая манашка» возьмуць удзел у канцэрце. Шчыра запрашаем. У суботу 11 кастрычніка у касцёле святых Сымона і Алены ў Менску адбудзецца ўрачыстае адкрыццё мемарыяльнага знаку ў гонар Рамана Скірмунта. Ініцыятарам акцыі выступіла група гісторыкаў, культуролагаў, выкладчыкаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, паведаміў адзін з аўтараў ідэі Сергей Харыўскі. Раман Скірмунт быў вядомы палітычны, грамадскі дзеяч, вядомы гаспадарнік, стаў адным з першых кіраўнікоў ураду БНР. Паколькі ён быў

тым, што як Расія, так і кіраўніцтва Беларусі не падзяляюць тых каштоўнасцяў, якія існуюць на Захадзе. Думаю, што калі б не было Расіі, калі б Расія заняла іншую пазіцыю пры ўсіх астатніх тых жа самых абставінах, Беларусь сапраціўлялася да апошняга, безумоўна, было б значна цяжэй гэта рабіць, але яна ўсё роўна спрабавала застацца з гэтай выспай сярод дэмакратычнага свету, менавіта таму, што іншыя погляды ў яе кіраўніцтва, а шырокія масы працоўных не прымушаюць гэтае кіраўніцтва ісці па тым шляху. Ці з'явіліся пасля выбараў у Беларусі хоць нейкія шчыліны ў гэтым муры? Александр Рар зрэшты не бачыць новых ускладненняў, але ўсё не так ужо проста. Аднак і тое, што апазіцыю не прапусцілі ў парламент, не дазваляе Беларусі трапіць у клуб еўрапейскай дэмакратыі, бо туды прымаюць толькі тыя краіны, якія адпавядаюць стандартам еўразвязу. Паводле спадара Рара, Нямеччына гатовая больш памяркоўна ставіцца да трансфармацыйных працэсаў Беларусі, але ці азначае гэта, што еўрапейскі связ отменит санкции относно Беларуси? Я думаю, такое сразу не произойдет, но я этого не исключаю, что оценка Западом выборов Беларуси будет менее жесткой, чем 4 года тому назад. При каких-то тенденциях Беларуси к открытости с своей стороны в отношении Запада, не преследование политической оппозиции, предоставлением возможности даже после выборов каким-то образом действовать в рамках Беларуси, поощрение бизнеса, открытие белорусского рынка для западных компаний. Если все это будет происходить, такая тенденция укоренится, то я думаю, что и Запад будет отказываться от определенных барьеров. Андрей Федоров меркуе, что после российской агрессии в Грузии вельми истотно изменилась геополитичная ситуация у Европе. И теперь ее доводится выбирать помеж дренным и еще горшим. Сёння Европа робіць выбор на карысць дрэннага, каб не было яшчэ горш. Пад горшым, на мой погляд, яны разумеюць інкарпарацыю Беларусі Расіі, што зараз з'яўляецца вельмі вялікай небяспекай. З палітолагам Андреем Фёдаровым гутарыў Алесь Дашчынскі. Гэта было журналісцкае даследаванне, чаму Беларусь дагэтуль застаецца па-за працэсам аб'яднання Европы. Тутэйшымі называлі сябе беларусы цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што сёння тутэйшы – гэта будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнасці і пакуль што не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэты выпуск беларускай Атлантыды слухайце ў нашым эфіры ў чацвер на гэтым тыдні. А зараз на заканчэнне гэтай гадзіны песня гурт «Рокаш» выконвае кампазіцыю «Восень». Гурт «Рокаш» выконывае песню «Восень». На гэтым Радыё Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламенька. Наступная праграма «Радыё Свабода» па-беларуску выйдзе ў эфіра 18:00 паўднёва-ўсходняга часу.